वहीं दूसरी तरफ अंतरा दानिश के रूम के बाहर खड़ी थी। इस वक्त उसके हाथ में कॉफी थी, जिसे एक नौकर दानिश के लिए लेकर आया था, पर अंतरा ने उससे लेकर उसे वापस भेज दिया और अब खुद अंदर जा रही थी। अंतरा जब रूम के अंदर आई तो उसने देखा कि रूम खाली था, लेकिन बालकनी का ग्लास डोर खुला था और वहाँ सिगरेट का धुआं भरा था। अंतरा समझ गई कि दानिश वहीं था। अंतरा कॉफी को टेबल पर रखते हुए फिर धीरे से बोली, आपकी कॉफी यहीं रख दी है, पी लीजिएगा। तभी दानिश भारी आवाज में बोला, कम टू मी सिली गर्ल। अंतरा ये सुनकर फिर धीरे धीरे बालकनी की तरफ गई, जहाँ से दानिश की आवाज आई थी। अंतरा दानिश के बुलाने पर धीरे धीरे बालकनी की तरफ चली गई। बालकनी में सिगरेट का धुआं फैला हुआ था। अंतरा खांसते हुए दानिश को देखने लगी। दानिश अपने सिगरेट की बड को वहीं अपने पैरों से मसलते हुए अंतरा को ठंडी निगाहों से देखने लगा। अंतरा अपने पेट को पकड़ते हुए धीरे से दानिश से बोली, क्यों बुलाया आपने? दानिश ने अंतरा के हाथों को पकड़कर अपने करीब कर लिया और उसे गौर से देखने लगा। अंतरा सवालिया नजरों से उसे देखने लगी तो दानिश उसके चेहरे को सहलाते हुए बोला, यू नो व्हाट सिली गर्ल, मेरी सबसे बुरी आदत क्या है? अंतरा उसे बस देख रही थी, तभी दानिश उसके चेहरे को छूते हुए धीरे से बोला, मेरी सबसे बुरी आदत तुम हो। मैं तुम्हारी सारी हरकतें बहुत अच्छे से नोटिस करता हूँ, और तुम मुझे जब इग्नोर करती हो तो मेरे दिलो दिमाग में आग लग जाती है। आई कांट हैंडल योर इग्नोरेंस। ये कहते हुए दानिश ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और आगे सर्द आवाज में बोला, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता, इसलिए तुम मुझे मजबूर मत किया करो सिली गर्ल, क्योंकि मेरा गुस्सा या मेरी इग्नोरेंस तुम सह नहीं पाओगी। और उसका सर अपने सीने पर रखकर सहलाने लगा। अंतरा दानिश की बात सुनकर सहम गई और धीरे से बोली, आपने मेरे कपकेक के बारे में जो बोला वो सुनकर मुझे अच्छा नहीं लगा, इसीलिए मैंने आपको इग्नोर किया। वहीं दानिश ये सुनकर बोला, वो मेरा भी बच्चा है और मैं उसका कोई दुश्मन नहीं हूँ जो उसका बुरा चाहूंगा। अंतरा ये सुनकर धीरे से हम बोली और दानिश के सीने पर अपना सर रखकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। वहीं दानिश उसे लेकर अभी भी बालकनी में खड़ा था और एक टक चांद को देखे जा रहा था। अगली सुबह दानिश ऑफिस के लिए पैलेस से चला गया था। इधर अंतरा ब्रेकफास्ट करके सोफे पर बैठी थी। वहाँ इस वक्त बिपाशा और देविका जी भी बैठी हुई थी और वो दोनों आपस में कुछ बात कर रही थी। अंतरा एक स्पिरिचुअल बुक पढ़ रही थी। ध्रुवी ध्रुव के साथ ऑफिस चली गई थी। बाकी शिशिर और परितोष जी अपने एनजीओ के लिए गए थे, जिसे वो अपने ऑफिस रिटायरमेंट के बाद संभालते थे। तभी देविका बिपाशा जी से बोली, बहू, वैसे तो गोद भराई की रस्म 7वें या 8वें महीने में की जाती है, पर हमारे खानदान में हमेशा से 6वें महीने में ही हुई है, और अंतरा का भी 6वां महीना चल रहा है। तो तुम एक काम करो, पंडित जी को फोन करके बुला लो, उनसे गोद भराई का मुहूर्त पूछ लेते हैं। ये सुनकर बिपाशा जी ने हाँ में सर हिलाया और बोली, ठीक है माँ, मैं अभी कॉल करके उन्हें पैलेस आने को बोल देती हूँ। इस पर देविका जी ने हाँ कहा तो बिपाशा जी वहाँ से चली गई। इधर देविका जी अंतरा को देखकर कुछ सोचने लगी और खुद से बोली, अभी तक किसी को बाहर नहीं पता कि मेरे छोटे पोते की शादी हो चुकी है, और फिर अगर अचानक उन्हें बच्चे का पता चला तो पता नहीं कैसी बातें बनाएंगे। इसलिए मैं अभी गोद भराई में ज्यादा बाहरी लोगों को नहीं बुलाऊंगी। एक बार बच्चा हो जाए फिर एक पार्टी रखकर इन दोनों की शादी को पब्लिक के सामने अनाउंस कर दूंगी, जिससे लोग कुछ कह भी नहीं पाएंगे। ये सोचकर देविका जी ने गहरी सांस ली। तभी कुछ देर बाद पंडित जी पैलेस में आए और देविका जी ने उनसे गोद भराई का मुहूर्त निकलवाया। तो आज से 2 दिन बाद का मुहूर्त पंडित जी ने निकाला। इस पर देविका और बिपाशा दोनों काफी खुश हुई और फिर पंडित जी वहाँ से चले गए। अंतरा ये सब देख रही थी और फिर तभी देविका जी उससे बोली, बेटा, परसों गोद भराई की रस्म है, तो उसके लिए तुम्हें ज्यादा परेशान नहीं होना। जो करना होगा वो हम सब कर लेंगे, बस तुम्हें वहाँ तैयार होकर बैठना है। ये सुनकर अंतरा के चेहरे पर हल्की स्माइल आ गई और उसने सर हिलाया, जिसके बाद देविका जी बिपाशा जी के साथ गोद भराई की रस्म के लिए सारी तैयारियां करवाने चली गईं। इधर अंतरा फिर रूम में आई। उसे नींद आ रही थी, जिस वजह से वो सो गई। इसी तरह रात हो गई। और अंतरा ने सबके साथ डिनर किया और ऊपर वापस अपने रूम में आई। वो दानिश के आने का इंतजार कर रही थी, पर तभी अंतरा के फोन पर मैसेज आया। अंतरा ने फोन उठाया और मैसेज देखा, जिसे देखकर उसका मुंह बन गया और वो दानिश के मैसेज को घूरने लगी, जिसमें लिखा था, मेरा वेट मत करना, मैं आज लेट नाइट वर्क कर रहा हूँ, तो मे बी मैं मॉर्निंग तक वापस पैलेस आऊँ, टेक केयर। अंतरा ये मैसेज पढ़कर फिर बेड पर चुपचाप लेट गई। अंतरा अभी लेटी ही थी कि उसके फोन पर अथर्व का कॉल आया। उसका कॉल देखकर अंतरा स्माइल करते हुए उसे पिक करती है और बोली, हेलो भाई, कैसे हैं आप? उधर से अथर्व प्यार से बोला, मैं ठीक हूँ किट्टू, सॉरी मैं तुमसे मिलने नहीं आ पाया क्योंकि इस वक्त मैं जापान में हूँ ऑफिस के काम से, पर मैं जैसे ही इंडिया आऊंगा तुमसे जरूर मिलूंगा। ये सुनकर अंतरा ने कहा, कोई बात नहीं भाई, अब तो मैं यही हूँ, आप आराम से अपना ऑफिस वर्क पूरा करिए। अथर्व फिर कुछ देर बात करके कॉल कट कर देता है। इधर अंतरा भी मुस्कुराते हुए सो गई। अगला दिन भी गोद भराई की तैयारियों में निकल गया। दानिश सुबह आया था और अंतरा से मिलकर वापस चला गया था। इस वक्त ऑफिस में काम ज्यादा था, अंतरा भी सभी के साथ बिजी थी। इसी तरह आज का भी दिन बीत गया और अगली सुबह हो गई। आज अंतरा की गोद भराई की रस्म थी जो कि शाम को होने वाली थी, जिस वजह से सुबह सुबह ही सारी तैयारियां चल रही थी। सभी नौकर अपने अपने काम में लगे थे। देविका और बिपाशा जी सारी तैयारियां कर रही थी। घर में काफी खुशी का माहौल था। दानिश अंतरा के उठने से पहले ही बाहर चला गया था और अंतरा इस समय ध्रुवी के साथ हॉल में थी। ध्रुवी उसे फ्रूट्स खिला रही थी। आज गोद भराई की रस्म थी, इसलिए ध्रुवी ने ऑफिस से छुट्टी ले रखी थी। गोद भराई के लिए अंतरा ने ध्रुवी से लहंगा चूज करने को कहा था और ध्रुवी ने चूज भी किया था, जिसे आज शाम अंतरा पहनने वाली थी। वहीं कुछ ही देर में श्रेया आई, जो आज सारा वक्त अंतरा के साथ ही रहने वाली थी। गार्डन में ही गोद भराई की सारी रस्में होनी थी। अंतरा के चेहरे पर काफी ग्लो था, वो खुश लग रही थी ये सब देखकर। इसी तरह देखते ही देखते शाम हो गई। गोद भराई के लिए ज्यादा लोगों को नहीं बुलाया गया था, सिर्फ करीबी लोग ही आए थे जिन्हें अंतरा और दानिश के रिश्ते के बारे में पता था। अंतरा के दादा दादी सुधा के साथ उज्जैन में थे, जिस वजह से वो नहीं आ पाए थे। वहीं गार्डन में लाइटिंग लगी थी और अब सारे करीबी गेस्ट आ रहे थे। गार्डन में झूला रखा हुआ था जिसे फूलों से सजाया गया था। उधर अंतरा को ध्रुवी और श्रेया रेडी कर रहे थे। सारे घर वाले रेडी होकर गार्डन में थे और देविका बिपाशा जी के साथ मिलकर पंडित जी से बात कर रही थी। कुछ देर में पंडित जी बोले, गोद भराई का मुहूर्त हो चुका है, आप उन्हें बुलाइए। बिपाशा जी ये सुनकर देविका जी से बोली, माँ मैं अंतरा को लेकर आती हूँ। ये कहकर बिपाशा जी अंतरा को लेने चली गईं। कुछ ही देर में अंतरा बिपाशा जी और ध्रुवी के साथ धीरे धीरे अपने पेट को पकड़े गार्डन में आई। अंतरा ने इस वक्त रेड कलर का डिजाइनर लहंगा पहना था, जिस पर उसने व्हाइट कलर का नेट ब्लाउज पहना हुआ था। माथे पर मांग टीका था और गले में रानी हार पहना था जो ओबेरॉय खानदान का था, और उसके साथ मंगलसूत्र था। उसके चेहरे पर नेट वाली चुन्नी का घूंघट था जिसमें उसका चांद सा चेहरा झलक रहा था। बालों को उसने खुला रखा था और फुल मेकअप में वो काफी सुंदर लग रही थी। बिपाशा जी अंतरा को संभाल कर लाते हुए झूले पर बैठा देती हैं। अंतरा अपना सर नीचे किए चुपचाप बैठ गई। वहां बाकी सभी थे सिवाय दानिश के। दानिश इस वक्त अपनी मीटिंग में था। ये बात ध्रुव ने घर में सभी को बता दी थी, जिस वजह से किसी ने कुछ नहीं कहा। वहीं सबसे पहले देविका और परितोष जी ने अंतरा को नेक दिया और देविका जी ने अंतरा की नजर उतारी। अंतरा प्यारी सी स्माइल करते हुए उन्हें देखने लगी। पंडित जी गोद भराई की रस्म करवा रहे थे। एक एक कर सभी अंतरा को गिफ्ट देते हैं और उससे मिले। वहां म्यूजिक सिस्टम था, जिस वजह से श्रेया ध्रुवी को ले गई और दोनों डांस करने लगे। अंतरा ये सब देखकर हंसते हुए तालियां बजा रही थी, वो काफी इंजॉय कर रही थी ये सब। इसी तरह देखते ही देखते गोद भराई की रस्म खत्म हुई और सभी फिर अपने अपने घर चले गए। वहीं बिपाशा जी अंतरा को अंदर ले आईं और उसे अपने हाथों से खाना खिलाते हुए परेशान आवाज में बोली, ये दानिश भी ना अभी तक नहीं आया, इसे तो बस अपने डैड से डांट सुननी रहती है। उनकी बात सुनकर अंतरा हल्के से मुस्कुराई और बोली, दानिश शायद अभी भी ऑफिस में ही होंगे, और माँ आप उनकी साइड मत लिया करो, अगर पापा उन्हें डांटते भी हैं तो उन्हें डांट सुनने दिया करिए। अंतरा की बात सुनकर बिपाशा जी मुस्कुरा दी। कुछ देर बाद अंतरा को ध्रुवी और श्रेया उसके रूम के बाहर छोड़ आई। अंतरा काफी थकी हुई थी, जिस वजह से वो बेड पर बिना कपड़े चेंज किए ही सो गई। वही नीचे हॉल में अभी सारे बड़े बैठे हुए बातें कर रहे थे और किसी खास बात पर कुछ डिस्कस कर रहे थे, जिसके आखिर में परितोष जी देविका जी से बोले, ठीक है, अगर आप यही चाहती हैं तो हमें इसमें कोई एतराज नहीं है, क्योंकि उज्जैन गए अंतरा को भी कई साल बीत गए हैं और महाकालेश्वर मंदिर जाने के बहाने वो अपने घर भी घूम लेगी। देविका जी चाहती थीं कि बच्चा होने से पहले वो एक बार अंतरा को महाकालेश्वर मंदिर के दर्शन कराएं, जिस वजह से वो अभी सबसे इसी बारे में बात कर रही थी और ये सुनकर सब खुशी खुशी राजी भी हो गए थे। तभी ध्रुव फिर सभी से बोला, तो फिर कल शाम तक हम उज्जैन के लिए निकलेंगे। उसकी बात पर सभी ने हाँ में सर हिलाया और ध्रुव उठकर अथर्व को कॉल कर उनके उज्जैन जाने के बारे में बताने चला गया। वहीं अथर्व ने जब ये सुना तो वो काफी खुश हुआ और वो रात की ही फ्लाइट से इंडिया वापस आने के लिए निकल गया। वहीं ध्रुवी अपने घर उज्जैन जाने की बात सुनकर बहुत खुश लग रही थी। फिर बाकी सब भी अपने अपने रूम में आराम करने चले गए। कल शाम को अब उन सभी को उज्जैन के लिए निकलना था। अगली सुबह दानिश का रूम। कपकेक किक किक करने से अंतरा की आंखें खुल गईं और वो अब उबासी लेते हुए उठी। उसने फिर जब अपने ब्लैंकेट को खुद के ऊपर से हटाया तो अंदर अपनी हालत देखकर उसकी एक चीख निकल गई, क्या होगा उज्जैन में, क्या देखा अंतरा ने ऐसा? जानने के लिए सुनते रहिए वजह तुम हो, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।